ชาติไปเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วท่านก็กล่าวถึงบทสรุปอีกว่าผู้ที่มีวาทะหว่าค่อยเป็นค่อยไปชาติหน้าชาติต่อไปสร้างบารมีต่อไปนั้นใกล้ต่อความยึดมั่นถือมั่นใกล้ต่อความหมกมุ่นสยบใกล้ต่อความเพลิดเพลินยินดีแต่ยังไกลฝั่งแห่งนิพพานออกไปเผลอๆยิ่งไกลออกไปอีกเพราะมันจะไปติดเราจะเอาอย่างไรได้หมดทั้งนั้นแต่ท่านว่าผู้ใดบอกว่าเอามันเดี๋ยวนี้นี่มันจะไม่ใกล้ต่อความหมกมุ่นสจบท่านว่าโอ้คอยเป็นคอยไปสร้างบุญสร้างกุศลไปนี่แล้วย่ำเพิ่นพามาปฏิบัติธรรมกามาขี่ขานกามามันกามาคอยเป็นคอยไปเงางกเงางาจวบเมาเป่าลม สวบนั้นก็อดเอาจังสิกับบ้าบ่ตกนรกดอกพอไงไม่ไงเอ้ยแต่ว่ามันสิเพลินเพลินในสวรรค์ดนเทไรมวนซื่นแล้วบันเมิดบุญเก่าแล้วบุญใหม่กับบุญได้สร้างบัดจักสิตนทวนลงนรกหลุมใดกับบ่จักลงไปนรกอีกแล้วก็จังสิมาหลาบตายอยู่ในโลกห้องตายไว้ไหวขึ้นมาใหม่โสหังนูนะอิโตคันดวาโยนิงรัฏฐามนุสสิงก็เอากันใหม่อีกนี่แหละวนเวียนอยู่นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ถ้าบ่คิดว่าเอามันซ่านนี่ล่ะเว้ยว่าฉันอาตมานึกถึงเนนคนหนึ่งเนนคนหนึ่งนะสามเณรคนหนึ่งปฏิบัติธรรมร่วมกันกับอาตมาแกก็ตั้งใจทำจริงๆในอยู่กุฏิตรงกันข้ามแกเป็นคนเมืองเลยอาตมาก็ทำความเพียรอยู่เนนก็ทำ5เดือน6เดือนเราไม่ได้พูดกันเลยกุฏิหันหน้าเข้าหากันอยู่ตรงถนนตรงกันข้ามที่วัดเนินพะเนาฮะสามเณรนี่แกก็ตั้งใจเดินจงกรมทำความเพียรสร้างสติสัมปชัญญะเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะสร้างจังหวะรู้ทันอาตมาก็อยู่ห้องอาตมาของใครก็ของมันเรียกว่าของใครของมันปันกันบ่ได้ของหมู่นี่บ่เว้านําไผไผก็บ่เว้านํากันอาตมาก็สังเกตเบิ่งก็สังเกตดูเพื่อนคนนั้นก่อนหน้าดำค่ำเครียดสามเณรนี่แต่ก่อนหน้าตาแจ่มใสคนเมืองเลยผิวขาวคนเมืองเลยคนหลวงพ่อบางคนทางเหนือพุ่นนะคนลาวถึงโมเมนต์คนลาวลุ่มคนลาวถึงต่อมาอีกอาทิตย์นั้นสังเกตดูสามเณรนี่สู้ผอมหน้าตาค่ำเครียดปฏิจจสมุปบาทหมุนติ้วเลยทีเนี้ยสังขารวิญญาณนามรูปสรายตนะของแกคู่มีด้วยกิเลสอย่างหนักไปโน่นเลยทีนี้โอ้อาตมาก็มองดูเนน้อยนี่ไหวบ่เนาะนอนเนน้อยนอนอาตมาขึ้นเด้แล้ววันหน้าแกดำทำความเพียรค่ะบ่คือเก่าไม่เหมือนเดิมดูการเดินก็ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะต่อมาตอนเย็นเห็นแกเดินถือขันไว้ไว้ไว้ไว้ไว้ไปลาอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละมันก็เลยทำให้คิดคือปรุงเป็นสังขารซิกไปสะกดจังมาบวชใหม่ยังสงสัยยังหนุ่มยังหน่อยอยู่บ้านลาเกิดความบีบคั้นทางการมากามารมณ์แกก็อยากจะศึกไปเป็นผัวชาวบ้านอาตมาเห็นแกเดินไปต่อมาก็เห็นแกเดินกลับมาท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ยอมให้ศึกไม่ให้แกศึกออกไปวันใหม่ก็เอาอีกเนนน้อยถือขันไปอีกแล้ว ไปยังเป็นล่าสิกนะวะยังก็ถือขันกลับมาเออาตมาก็สงสารเมื่อสิบกว่าวันก็เห็นแกดีๆอยู่แต่บัดนี้แกถูกกิเลสมีอำนาจเนื้อจิตเนื้อใจแกแล้วเหลือเกินเห็นแกถือขันไปสักพักก็เห็นแกเดินกลับมาอาตมาก็เรียกน้อยน้อยน้อยเมื่อหนีดูละไม่ได้พูดด้วยกันมาเป็นเวลา 5-6 เดือนแต่วันนี้จะพูดมานี่ดูหลามมานี่มาแกก็มานั่งลงเป็นจังได้หลาเจ้าซึ่งว่ามีทุกข์หลายแท้อยากซิกสันบ่เดี๋ยวนี้ครับเราว่าผมอยากซิกให้คนเมืองเลยเอาจังสิเอาจังสิจะเจ็บมือจังผ้ามันซิกหน่อยเจ้าอยากอยู่บ่เจ้าอยากอยู่อยู่บ่อาตมาก็ถามอยากอยู่แล้วว่ะแต่มันยอมแล้วอยากอยู่บ่อยากซิกแต่ว่าใจมันยอมแล้ว มันยันกิเลสแล้วบัดนี้คนเบิกเลยจิตมันยอมแพ้กิเลสมันเป็นหยังแกบอกว่าเห็นไม่ยิงเห็นไม่ออกที่ย่างมานี่บ่ได้ว่าซั่นมันมักมืดว่าซั่นเห็นแม่ข่าวยูล้อไปก็บ่ได้ว่าซั่นว่าพูดเป็นภาษาเมืองเลยเขาแม่ขาแม่ชีแกคือเอารถเข็นเนี่ยเข็นสิ่งของผ่านไปเนี่ยแกบอกว่ามันมากข้อดักเขาผลประชันได้ยินเสียงล้อเขาจะบ่ได้ประชันได้ยินเสียงล้อแต่งแรงแต่งแรงมาเนี่ยมันมักไว้ท่ารถประชันโอ้มันพอตายปันนั่นดูเออแต่มาว่าเอาจังสี่ซะหน่อยเอาจังสี่ได้หน่อยเด้อบ่ยากดอกซิกเนี่ยเจ็ดหมื่นจังวากันไหมเศร้าซะเห็ดแนวอื่นอันสั่งจังวะงับงับเงียบเงียบมูนี่เศร้าซะเหตุจังไหนเราอ่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไปแล้วยาวๆให้มันหยุดไว้ซะก่อนหายใจเข้าสุดแล้วให้เจ้าหยุดไว้ซะก่อนเบิ่งว่าใจมันขึ้นหยังหูว่ามันขึ้นหยังก็ให้มันเศร้าขึ้นซะก่อนจังให้มันออกคันหายใจออกไปแล้วก็หยุดไว้ซะก่อนอย่าเฝ้าให้มันเข้าเบิ่งว่ามันอยากสิกก็เบิ่งความอยากสิกนี่ให้มันเศร้าคิดซะก่อนจังให้มันหันใจเข้าอีกหายใจเข้ายาวๆมันคิดอะไรก็ช่างมันพอหายใจเข้าสุดแล้วหยุดลมหายใจไว้อย่าเพิ่งให้มันออกแล้วดูความคิดนั้นหยุดจิตหยุดสติสัมปชัญญะต้องดูที่จิตที่มันคิดนั้นพอความคิดชนิดนั้นมันหยุดลงซะก่อนแล้วจึงหายใจออกมันไม่หยุดไม่ได้มันจะใจขาดตายพอไปสุดแล้วก็หยุดอีกดูมันคิดอะไรได้เนี่ยมันอยากสึกก็ดูมันอยากสึกจุดความรู้ไว้ที่ตรงที่มันอยากสึกใจจะขาดตายแล้วมันก็หยุดความคิดอันนั้นแล้วค่อยหายใจเข้าเอามันอย่างเงี้ยเบิ่งมันอยากสึกอาตมาก็ว่าอย่างนี้บางความอยากสึกเนี่ยให้มันเศร้าซะก่อนจังให้มันเข้าไปอีกขั้นก็มาแล้วก็คือมันขึ้นน้ำทางในขณะที่หายใจเข้าก็อย่าฝ่าเศร้าให้มันหายใจเข้ามันสุดซะก่อนแล้วก็หยุดอย่าทะยุดน้ำทางพระพุทธเจ้าให้เอิ้นว่ากิเลสนี่เป็นแขกโดนๆลังเถื่อมันก็บ่มาดอกลังเถื่อมันก็มายามหลายขันหายใจเข้ามันขึ้นในขณะหายใจก็ให้หายใจจนสุดแล้วก็หยุดไว้ให้อารมณ์นั้นมันหายไปซะก่อนแล้วก็หายใจออกให้จะเอาจังสีได้หน่อยเด้อแต่กี้มันบ่คือได้มันเป็นแขกจิตใจเฮานั่นเป็นเจ้าของบ้านอารมณ์อยากสึกนั้นเป็นแขกนานๆจึงมาเยี่ยมอย่าสิเป็นบ้านน้ําแขกที่ใดเจ้าของเฮือนก็เฝ้าเฮือนเจ้าของไว้จังหน่อยเขาก็หนีดอกแกก็ไปทํารู้สึกแกทําคืนทั้งคืนเลยแกไม่ยอมนอนคืนนั้นคนมีความเพียรมาอย่างต่อเนื่องแล้วมีสติพอสมควรแล้วแต่ไม่มีสมาธิเป็นฐานรองรับเผลอพลับเดียวหล่มทุ่นเลยบัดพออัดสมาธิอานาปานสติเข้าไปมื่นเศร้าหน้าตาแจ่มใสก็รีบมาหาอาตมาแต่เช้าเลยมาก็มากราบมับมับบอกว่าได้ผลครับอาจารย์ได้ผลศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สุดท้ายซะเนาะท่านโอ้สมาสิกาวกว้างแทบาทเนี่ยคือสิเก่งแท้คือสิว่าไงแทบาทเนี่ยไปเอาอีกจังหน่อยมันสิตอบคำอับเจ้าหันเจ้าสิมาศาสตร์สุดท้ายอยู่นี่บ่อเนี่ยนี่ยังบ่อยากสิกเท่าขุมเมื่อเนี่ยยังอยู่ขุมเมื่อเนี่ยก็ได้หลายปีแล้วบวชเป็นพระแล้วตากเข้าไปดนเลยดิเราก็ได้เดี๋ยวนี้ยังอยู่เป็นพระแล้วทีนี้แกก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ดีวันดีคืนหน้าตาแจ่มใสเวลาขึ้นยังเจ้าอย่าให้มันขึ้นสื่อๆเด้อล่ะเด้อเจ้าหูว่ามันขึ้นเจ้าต้องเฝ้าตัดกระแสของมันเขาเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ตรงนี้มันขึ้นให้เจ้าหูสื่อๆอย่าเฝ้าไปซอยมันขึ้นขึ้นมาอีกก็หูอีกแกทำอย่างนั้นก็เหมือนตัดทีละช่วงละช่วงละช่วงให้มันขาดเป็นป้องเป็นป้องเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นเช็กเมนเช็กเมนเช็กเมนออกมาเนี่ยนั่นเป็นเช็กเมนออกมาควบเคลื่อนได้เฮาเนี่ยเศร้าได้อยู่ได้มันขึ้นเฮาหูอยู่ว่ามันขึ้นมันได้เป็นผู้ขึ้นบ่แม่นเฮาขึ้นมันพุ่นขึ้น

ทีนี้มันฟังแล้วมันก็ยังไม่เห็นดอกอาตมานี่ยังเชื่อไม่ได้ยังฟังอาตมาเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะเชื่อจังได้บ่เห็นมันเห็นอีหลีนี่ห่วยมันสิบ่บอกให้ฟังก็เชื่อล่วงหน้าไปพุ่นเด้เชื่อล่วงหน้าเลยถ้าเห็นจริงๆแล้วเราจะไม่ได้พูดให้ฟังมันเชื่อล่วงหน้าถ้ามาพูดในเรื่องนี้ทีหลังมันก็เชื่อทันทีเพราะเห็นมาแล้วไม่เห็นอีหลีตัวนี้มันจะไปอย่างนั้นต้องการให้มาถึงอัสสัทโธอกตัญญูจะเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้อกตัญญูอกตัญญูจังไดบาดนี่แต่ก่อนเพิ่นสอนให้กตัญญูให้หูจักบุญจักคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณบ้านคุณเมืองพระราชามหากษัตริย์แต่บัดนี้มาบอกว่าให้เป็นคนอกตัญญูพระพุทธเจ้าสอนให้อกตัญญูโยมอย่าไปสงสัยอย่างอื่นอกตัญญูต่อกิเลสอย่าสุไปตอบบุญแทนคุณกิเลสหลายเดี๋ยวนี้มันชวนนะมันชวนให้เฮ็ดจังได้เอ๊ะมันบอกให้เฮ็ดจังได้ก็ซื่อสัตย์กตัญญูต่อมันแท้ๆกตัญญูกตเวทีต่อกิเลสแท้ๆอย่าสุกตัญญูกตเวทีต่อหัวมันหลายพวกมุนันพวกกิเลสฮะมันบอกเฮ็ดมันส่วนคึดมันส่วนเว้าจังได้เฮ็ดน้ำมันต่อยจะแม่นบอกได้ใส่ฟังว่านอนซ้อนง่ายย่านกิเลสเป็นนายย่ามาปฏิบัติธรรมพันตีละครั้งแม่งให้เขามาห่วมกันกิเลสมันส่วนบอกไปย่างย่อยย่อยย่อยจงจู่จังจะอยู่ห่วนเพิ่นย่านมันกตัญญูกตเวทีต่อกิเลสดีเหลือเกินกิเลสมันบอกว่าไปโพนจังบ่ปวดแข้งปวดขาไปย่างเล่นโยไปห้าเขี่ยวหมากเล่นโยค่อนตื่นขึ้นมากิเลสมันใส่หนาไปเขี่ยวหมากเลยนี่มันว่าเศร้าใส่น้ำหมากแม่ใส่กระตามากแม่หายาสูบแม่เฮ็ดน้ำมันไว้บ่ขาดกระตันอยู่กระตาเวทีต่อมันคันเฮ็ดน้ำมันแล้วมันสิม้วนมันว่าไปเฮ็ดน้ำมันน้องเจ้านั่งสมาธิได้นั่นมันจะเกิดโรคอัมพาตเกิดโรคกระเพาะอาหารตายกินข้าวสายๆในกะละมังอาหารปนกันไปหมดวันละครั้งเดียวตายคาตัวเสื่อมันไว้บ้านยังกิเลสนั่นเรียกว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อกิเลสพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอกตัญญูอกตัญญูจะจงเป็นผู้อกตัญญูต่อกิเลสฉันทิเสโทเป็นผู้เจาะช่องฝาเจาะรอยต่อเรียกว่าตัดช่องน้อยตัดช่องดองเบาคือคนไปหาลักของเขาเนี่ยค่ะมวยของเขาเนี่ยไปตัดที่อื่นไปเจาะที่อื่นมันนะมันแน่นต้องไปเจาะที่ตรงนั้นแหละเรียกว่างัดแงะหน้าต่างอะไรตรงที่มันง่ายๆที่อื่นมันนะมันเจาะยากมันงัดยากไปเจาะบอลมันต่อกันนี่มันจึงบางไปงัดไปแงะเรียกว่าพวกงัดแงะขโมยต้องไปหางัดที่มันต่อกันตรงหน้าต่างตรงอะไรงัดบนต่อนะจังสิเขาไปเอาของเขาได้เพิ่นสอนให้เฮาเป็นผู้หู้จักตัดช่องตองัดแงะฉันทิเสโททำลายเจาะรอยต่อของมันเจาะตรงรอยต่อมันบนไหนล่ะมันต่อกันตรงที่ตามันต่อกันกับรูปตรงที่เสียงต่อเข้ากับหูตรงที่จมูกต่อเข้ากับกลิ่นตรงที่ลิ้นต่อเข้ากับรสบอลมันแสบต่อกันแหกออกบอลนี่แสบก็จะไปแสบน้ำมันม้วนก็จะไปม้วนน้ำหัวมันเจาะออกบอลนี้มันว่าขุดดินดันผสมหาแต่บอลกิวเนี่ยซิวใหม่ผสมไงแต่บอลบางโบราณมันว่าวันใดละมันกิวบอลหุ่นสิเจาะได้ยังไงมันยังบานมาหูบานได้ยินเสียงกิเลสเลยยังบานได้เกิดจักสิไปจอบนใดมันได้ยินกิเลสมันเกิดบนนี้ก็จอบนนี้แหกไปนี้เสียงสื่อๆตัวนี่เสียงสื่อๆดอกแล้วก็แล้วไปมันเป็นลมเป็นแรงไปแล้วนะนี่ติดกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นรสฝาดรสเค็มแซ่บนัวเจาะมันนี่ตรงที่เรียกว่าฉันทิเฉโทเจโยนโลหะตาวกาโซวันตาโซทำลายโอกาสเสียเป็นผู้สิ้นหวังอย่าพากันหวังหลายเดี๋ยวนี้เฮาพากันหวังหลายพากันหวังอะไรต่ออะไรไว้มากสร้างวิมานในอากาศจะได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไปหาคนนั่นจะไปทำอย่างนั้นหวังไว้ สิได้บ่ล่ะความหวังเจ้าพระพุทธเจ้าจึงว่าอย่าหวังหัวมันหลายวันตาโสคายคายความหวังออกคายทิ้งเหมือนขมากไม่ไงนะคายความหวังทิ้งคายทิ้งแนวอมเข้าปากนี่นะเฮ็ดคือแนวอมอยู่ในปากจู่นะบ่แม่นขมากดอกไปไงคายออกคือขมากนี่ก็ได้เนาะคายความหวังทิ้งหวังจังสันหวังจังสี่อย่าไปหวังหัวมันหลายมันผิดหวังมันจะโถกมันจะโผข้อตายย้อนผิดหวังคายทิ้งอย่าเป็นผู้มีความหวังอะไรในอนาคตมากนักผู้นี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่มันจะห่อนมืออื่นอยู่บ่อายุนั้นรับประกันได้บ่สิได้เมื่อบ้านน้ำมูสัมบบูมืออื่นนี่จะว่าจะมับเข่ามือแรงเนี่ยบ่จะตายก็ได้เด้ย่ำกลางคืนมัจจุราชนี่บ่เห็นแก่เงินค่ำแม่นสิมีเงินคือทายเอาบ่มีได้ฮอดมือตายงับแง่นอนหลับอยู่มันบ่ปลุกได้ตายมับเลยเด้นะเหวะติดทั้งนาสีนังนะสยานังนะปัตตคงจะยืนเดินนั่งนอนอยู่มัจจุราชคือความตายไม่เคยประมาทลืมเราเลยหอดงามนอนเรารับมันเอาไปโลดบ่ปุ๊กสำเอิญว่าไหลตายนั่นเจ้าสิไปหวังอีหยังหลายแถมมันสิฮอดมื้ออื่นนี่บ่สิได้เมื่อบ้านน้ำมูซำบ่มื้ออื่นนี่ตายก็ได้ยังบ่คืนสิไปหวังอีหยังไกลกระดกหะตาวากาโซทำลายโอกาสของกิเลสอย่าให้กิเลสมีโอกาสหลายกิเลสมีโอกาสแนวใดเป็นแต่สิได้เบิ่งเห็นขาขาวขางามพระหนุ่มนี่หน่อยยาเบิ่งโอกาสนี่ทำลายโอกาสเสียหะตาวากาโซพระโยวัดบ่เห็นตะดนจังพอบ่ช่วยโอกาสเบิ่งจังหน่อยตาหน่อยซะแล่นใส่เบาเอ้สิเจอไอ้เด้เคยเจอเอิดว่าหาตาวากาโสทำลายโอกาสของกิเลสอย่าให้กิเลสมีโอกาสจังซังหลังจากนั้นเพิ่นว่าสะเวอุตมูปุริโสบุคคลนั้นเป็นยอดคนเป็นยอดสามู่เฮาเนี่ยหมู่เฮาเนี่ยเมื่อหมู่เนี่ยหมู่เมื่อเบิ่นแล้วก็ยังบ่ได้เมื่อนำหมู่อยู่ยังบ่เมื่ออยู่บ่แม่นขี้หายทายเปโมพจะเมื่อย่างตายพ่อวันมีสาขาสามเมื่อบ่ได้กินข้าว24ชั่วโมงเว้ยเมื่อจะเป็นยังมื้อบ่สิเป็นยอดหมู่เมื่อรอดเอาละเนาะเป็นนั้นว่าสมควรแก่เวลาเหงาไหลใครยอดไปตามๆกันกลัวฝนจะตกในเวลาค่อนดึกพยายามทำความเข้าใจกระแสการหมุนเวียนปฏิจจสมุปนธรรมให้มีวิชารู้เท่าทันเวลาจิตใจมีอารมณ์อะไรถ้าฟังไม่ชัดก็เอาเทปไปฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกหลายครั้งหลายหนอาจจะเข้าใจได้การกล่าวธรรมิกถาในวันนี้สมควรแก่เวลาขอจุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความเจริญในศีลในธรรมในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจงทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ